बेंजामिन फ्रैंकलिन। नौवां भाग। हालांकि बेन बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि विलियम ने इस पूरे प्रकरण में इंग्लैंड का साथ दिया था। विलियम को समझाने की उनकी सारी कोशिशें बेकार गई। तब विलियम को जेल भेज दिया गया। बेन चाहते तो कांग्रेस से कहकर उसे छुड़ा सकते थे, लेकिन अमेरिका इस समय खतरे में था और वह किसी व्यक्तिगत सहायता की मांग नहीं करना चाहते थे, यहाँ तक कि अपने बेटे के लिए भी नहीं। युद्ध पूरे जोर पर था। शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लैंड विजयी होगा। फिर कांग्रेस ने बेन से कहा कि वह फ्रांस को अपने पक्ष में लाने का प्रयास करे। बेन अब काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, उनके लिए फ्रांस की यात्रा आसान ना थी, लेकिन फिर भी वह गए। उनके जहाज को शीतकालीन समुद्री तूफानों का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन के जासूसों का जाल भी चारों ओर फैला हुआ था। बेन अपने संदेश अदृश्य स्याही से लिखते थे और उन पर एक गोपनीय नाम से हस्ताक्षर करते थे। इस बार बेन को सफलता प्राप्त हुई। फ्रांस ने अमेरिका का साथ देना स्वीकार किया और अंततः 1783 में अमेरिका युद्ध में विजयी हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच शांति की संधि होने के बाद बेन घर वापस जाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उनसे आग्रह किया कि वे फ्रांस में अमेरिका के राजदूत का पदभार संभाले। 1785 तक वे फ्रांस में ही बने रहे और फिर अमेरिका लौटे। युद्ध के दौरान ही विलियम को जेल से छोड़ दिया गया था और वह इंग्लैंड में रहने लगा। अमेरिका आते समय बेन इंग्लैंड में भी रुके। विलियम उनसे मिलने गया और उनसे समझौता करना चाहा, परंतु बेन नहीं माने। ब्रिटेन का पक्ष लेने के विलियम के अपराध को वे क्षमा ना कर सके। फिलाडेल्फिया वापस लौटने पर बेन का भव्य स्वागत हुआ। कुछ समय बाद उन्हें पेंसिल्वेनिया की शीर्ष कार्यकारी सभा का अध्यक्ष चुना गया। 81 वर्ष की उम्र में उन्होंने अमेरिका का संविधान तैयार करने में भी अपना योगदान दिया। 17 सितंबर 1787 के दिन इस संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। वही संविधान आज भी उस देश के शासन संबंधी आदर्शों की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। इंग्लैंड से वापस लौटने के बाद से बेन अपनी पुत्री और नाती पोतों के साथ रह रहे थे। उनका स्वास्थ्य अब ढलने लगा था। जब स्वास्थ्य कारणों से वह बिस्तरे तक सीमित रहते तो अपने नाती पोतों की बातें सुनकर अपना दिल बहलाते। बेन के जीवन के अंतिम कार्यों में से एक था दास प्रथा के उन्मूलन के लिए उनका प्रयत्न। वह दास प्रथा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष थे और इस विषय पर अपने विचार लिखते रहते थे। उनके अंतिम सार्वजनिक कार्यों में एक था कांग्रेस को दास प्रथा की समाप्ति की पुरजोर सिफारिश करने वाला एक ज्ञापन सौंपना।